Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru. Avustralya'daki arkadaşları Şahbaz Usta'dan tatil daveti alan Muhabbetin abi ve Cihangir, uçakla Sidney'e doğru yola çıkarlar. Yolculuğun normal seyrinde devam etmesi, hiçbir tersliğin çıkmamış olması, yolculuğun böyle slow motion devam edeceği anlamına gelmez. Dinleyici macera istemektedir, terslik istemektedir, tehlike sahneleri istemektedir, bilahare action talep etmektedir. Tüm bunlar olurken ağırlığınca espriye boğulmak istemektedir. Oyun yazarı da uluslararası toplumun bu beklentilerine Fransız kalacak değildir herhalde. Muhabbetin abi ve Cihangir Bey kendilerini nasıl bir badirenin beklediğinden habersiz, rahat koltuklarında, bulutlarla dans eden uçaklarında rahat bir uyku çekmektedirler. Güzel bir uyku çektim. Düzensiz uyku sağlığı bozuyormuş. Allah'tan düzenli uyuyan bir milletiz. Cihangir, hadi sen de kalk. Cihangir, ana. Ana, herif resmen yok ya. Ulan bu herif çok korkuyorum demişti. Uçaktan inmiş olmasın. Evet, korkuyorum demişti. Ben de kale almadım. Şimdi ben ne derim lan? Ganimeti çocuklarına ne derim lan bunun? Cihangir kıymayacaktın kendine. Keşke sen uçaktan inerken dur gitme deseydim. Keşke pilota söyleseydin de zorunlu iniş yapsaydın. Ama inmiş olamaz ya, uçakta hiçbir açıklık yok ki. Bu herif tek başına kapıda açamaz, pencerede. Uçak mürettebatı da ona yardım etmeyeceğine göre ben niye üzüyorum ki o canım, tatlı canımı? Peki nerede bu Cihangir ya? Ben ortalığı bir kolaçan edip geleyim. Ya demek burada da görmediniz. Peki hostes hanım kızım, pardon, bakar mısınız? Bir kayıp var. Çocuğunuz mu? Yok, hayır, çocuk değil. Orta yaşta, adı Cihangir, gözlüklü bir arkadaş. Böyle orta boylu, biraz heyecanlı bir arkadaş. Yok, görmedim. Yani hiç mi görmediniz? Beyefendi, yokluğun derecesi olmaz. Az gördüm, biraz gördüm demek isterdim ama görmedim. Peki, teşekkür ederim. Güzel oldu ya, elimi yüzümü yıkadım, bir kendime geldim. Ah, geçip şöyle yerime oturayım. Allah Allah, yanlış yere mi geldim? Bilet neredeydi? Evet, doğru burası. Peki Muhabbetin abi nerede? Muhabbetin abi beni buralarda bir başıma koyup nerelere gittin? Yoksa uçak düşecek dediğime inanıp müsait bir yerde indi mi? Muhabbetin abi, ya beni de götürseydin ya da sen de gitmeseydin. Nereye gider bu adam ya? Daha yarım saat öncesi burada uyuyordu. Yoksa başına bir şey mi geldi? Sidney'in pınarları akışır, pilotlar kol kola olmuş bakışır. Aman aman Muhabbetin abim, öyle böyle olur mu? Ah, sen gidersen bu dünya bana kalır mı? Yoksa aklıma gelen başıma mı geldi? Uçak Sidney'i geçti, Muhabbetin abi indi, beni buralarda unuttu. Hostes hanıma bir sorayım. Hostes hanım, hostes hanım, bir kayıp var. Çocuğunuz mu kayboldu? Hayır, çocuk değil, böyle 55-60 yaşlarında, son derece sakin görünümlü, Eda gözlü bir arkadaş. Pir miydi? Hayır, pir değil. Pek hatırlamadım. Ya demek buradan da geçmedi. Teşekkür ederim beyefendi. Ortalıkta dolaşmayın, yerinize geçin beyefendi. Adam uçaktan atlayacak değil ya, gelir birazdan. Tamam tamam, geçiyorum. Muhabbetin abimi bulmadan oturur muyum yerime? Tabii ki aramaya devam edeceğim. Yedirir miyim onu size? Hayır Allah'ım, olamaz. Hiçbir yerde yok bu Cihangir. Kimse de bilmiyor. Bir kez daha bakayım bari. Allah Allah. Ulan koca uçakta Muhabbetin abiyi kimse görmemiş ya. Şimdi çıldıracağım. Cihangir, Cihangir, izlerini nerede bulurum lan senin? Burada sormadığım biri var galiba. Ah, burada sormadığım bir arkadaş kalmış. Beyefendi bakar mısınız? Benim arkadaşım kayıpta. Ah, ne tesadüf. Sizin de mi arkadaşınız kayboldu? Ulan bu herif Cihangir'e ne kadar benziyor. Cihan Muhabbettin abiyi gördüm sanki. Cihangir? Muhabbettin abi. Ela gözlü pirim geldi. Duyan gelsin işte meydan. 4 kitabı 40 makamı bilen gelsin işte meydan. Ay Cihangir ne kadar korktum lan. Ben de çok korktum abi. Ortalığa korku salmayı bırakın da yerinize oturun beyler. Cihangir, söyle bakalım benim şu an ne demem gerekiyor? Çok basit abi. Nereye kayboldun sen diyeceksin. Ne kadar da zekisin. Nereden bildin? Aynı şeyi ben de sana soracağım da. O zaman önce büyükler. Nereye kayboldun sen oğlum? Lavaboya gittim. Elimi yüzümü yıkadım. Sonra? Sonra yerime oturayım diye geldim. Baktım sen yoksun. Seni aramaya çıktım. Neredeydin abi Allah aşkına? Senin ikinci yaptığın işi yapıyordum. Yani arama işini. Bir farkla ki ben senin gibi beni aramıyordum, seni arıyordum. Durum anlaşıldı. Ben de kötü şeyler düşündüm vallahi. Ben daha kötü şeyler düşündüm Cihangir. Tamam şimdi de ben lavaboya gidiyorum, tamam mı? Bak yok diye aramaya falan çıkma, tamam mı? Tamam. Yani aynı hataları tekrarlamayalım diyorsun. Evet, aynı hataları tekrarlamayalım, yeni hatalar yapalım. Öyle böyle falan filan abilik gubilik derken Sidney uçağı yol üzerindeki Filipinlere inerek yakıt ikmali yapar. Yolcular da Manila havaalanında bir süre dinlenir. Ha unutmadan havaalanında şöyle bir olay yaşanır. Bak Cihangir, burası şehirler arası bir dinlenme tesisi olsaydı hoparlörden şöyle bir ses duyardı. İstanbul'dan Manila, Jakarta, Sidney istikametine gitmekte olan Avustralya Airlines'ın sayın yolcuları. Kaptan pilotunuz öz Manila dinlenme tesislerinde 6 saat ihtiyaç molası bay vermiştir. Bay Muhabbettin, Bay Muhabbettin. Telgraf Bay Muhabbettin. Bu Redkit'teki telgrafçı olmalı. Hayır bunu niye söylüyorum? Şunun için adam çölde bile Redkit'i buluyor. Bizi de Manila'da buldu. Ver bakayım telgrafçı. İmzanızı alabilir miyim Bay Muhabbettin? Meraklandım şimdi. Kimden geliyor telgraf? Husumet Bey'den. Allah Allah. Okuyalım bakalım. Biz burada iyiyiz. Her şey yolunda stop. Niye bu telgraflarda stoplar olur onu da anlamam. Bir de stop diye yazmış. Onun için ayrıca bir kelime parası ödemiştim. Özenti başka bir şey değil. Rıza'yı bulamıyoruz stop. Havaalanında lavaboya gitmişti stop. Selamlar stop. Saygılar stop. İyi yolculuklar stop. Rıza'ya ne olmuş olabilir Muhabbettin abi? Bizimle gelmek için çok ısrar etmişti. Merak etme, bir işi çıkmıştır gitmiştir bir yere. Bir ziyaret durumları vardı herhalde, kız görme gibi, hatırlıyor musun? Grand tuvalet giyinmişti. Bunu başka zaman böyle düzgün giyinirken gördün mü? Yani ne bileyim. Hayır yani. Şey yani birden öyle olunca yani. Ben yani şey sandım yani. Manila havaalanında işte böyle bir olay oldu. Kahramanlarımız tekrar uçaklarındalar. Gerçekten. İnanmazsanız bakın. Dinleyin. Amanın bu sarsıntı da ne? Şimdi inandınız mı? Ben söylemiştim ama değil mi? Amanın bu sarsıntı da ne böyle? Onu demin de dedim Muhabbettin abi. Ah, araya giren çocuk kafa bırakmadı ki. Amanın yoksa uçak mı düşüyor? Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü en la ilahe illallah. Ne o, yoksa korkuyor musun Muhabbettin abi? Ulan uçak düşüyor. Nasıl hala sakin olabiliyorsun anlamıyorum. Başına bir şey çarptı senin herhalde. Aman Allah'ım. Saatlerdir bu anı beklemekteydim. Bu an işte bu soruyu cevaplamak için buradayım ben. Konuşacağına son duanı et oğlum. Sakin ol Muhabbettin abi, sakin ol. Nasıl sakin olabilirim şu sallantıya baksana. Uçak ucurların üzerinde gidiyor gibi. Bak bakalım etrafına abi, senden başka kimse panik yapıyor. Eğer sen de benim gibi biraz ansiklopedinin U bölümünden uçaklarla ilgili maddeyi okusaydın bu kadar korkmazdın abi. Ne yazıyor orada? Diyordu ki orada uçakların yakıtı bittiği zaman böyle sarsıntılar olurmuş. Aman Allah'ım, yakıt mı bitti? Eyvah. Yok yakıt değil, şimdi hatırladım. Uçak hava boşluğundan geçerken böyle sarsılırmış. Telaş etmemek gerekirmiş. Tribülans, tribülans. Tribülans ne demek dersen sana Google'da bulabileceğinden daha fazla bilgi verebilirim Muhabbettin abi. Gerekmez, kısaca özetle. Yolculuğumuzdaki ilk hava boşluğu buradaydı. Yaklaşık 13 tane daha var. Hadi bilemedin 15. Aynen böyle mi yazıyordu ansiklopedide? Hadi bilemedin diye. Hem çok da abi Hint Okyanusu üzerinde varmış. Sakin ol Muhabbettin abi. Bir daha tribülansa girdiğimizde aynı paniğe kapılma. Yeni panik konuları bul, değil mi? İyi lan iyi. Bana karşı bir kere üstün çıktın ya. Bir hafta bununla oyalanırsın artık. Bir daha uçaktan inmeye çalış. Durdur şu uçağı diye yalvar. Bak bakalım o zaman ben ne yapıyorum Cihangir. Onlar olacaklardan habersiz espri yapa dursunlar. Tehlike adım be adım yaklaşmaktadır. Tehlike kokusu alıyorum Cihangir, tehlike. Faredir fare. Tıkırtı demedim oğlum, tehlike dedim, tehlike. Tehlike mi? Evet, tehlike. Hava boşluğudur, hava. Hayır, öyle değil, başka türlü bir şey. Ne gibi mesela? Fırında maydanozlu tavuk yaparken yanık kokusu almak gibi bir şey mi Muhabbetin abi? Evet, aynen. Peki tavuk nerede? Hadi tavuktan vazgeçtim, maydanozları göster Muhabbetin abi. Fırında tavukla beraber onlar da yanıyor. Cihangir dikkat et değil mi? Bu sarsıntı öncekilerden farklı, biraz daha sertçe sanki. Hint Okyanusu üzerindeyiz abi. Buralardaki türbülanslar en yoğun olanı, bunu sana açıkladığımı zannediyorum. Öyle değil Cihangir. Bu defaki biraz uzun sürdü, fark etmiyor musun? Uçağın burnu hafif eğildi. Okyanusun ortasında bir havaalanı olduğunu hiç sanmıyorum. Suyun tuz oranına bakmak için iniyor değil herhalde. Yani bu bir cinayet mi demek istiyorsunuz? Aman, şey, yolunda gitmeyen bir şey mi var demek istiyorsunuz? Aynen öyle. Sürekli irtifa kaybediyoruz, baksana. Sakin olmalıyız Muhabbetin abi. Düşündüğümüz gibi olmayabilir. İmdat, düşüyoruz. Birleşik Devletler Başkanı nerede? İmdat. Ahbaplar, sakin olun, tamam mı? Ben pilot kabine bakmaya gidiyorum. Tamam tamam, sakin olun. Neydi? Sit down, no problem. Sit down misterler, sit down missisler. Aman Allah'ım, olamaz. Pilot kabinindeki herkes bulunmuş. Hepsi zor durumda. Uçak irtifa kaybediyor. Aman Allah'ım, biri bunun rüya olduğunu söylesin lütfen. Hayır. Bu bir rüya değil. Öyleyse ayvayı yedik. Bir dakika. Başka bir kötü olaydan soruyorlar. Evet, sizinki bir rüya. Ama bu arkadaşlarınki değil. Amanın, yandık. O zaman biri bunların bir radyo tiyatrosu olduğunu söylesin. Bana mühim değil. Ne gerekiyorsa veririz. Evet. Sizinki bir radyo tiyatrosu. Hey arkadaş, sağ ol. Allah tuttuğun takımı şampiyon etsin. Acilen bir şeyler yapmamız lazım Cihangir. Ben söylemiştim sana abi. Daha uçak yeni kalkıyorken, vakit erkenken, hiçbir şey için geç değilken inelim demiştim. Bu uçak düşecek demiştim. Dinletemedim, ne olacak şimdi abi? Hadi kurtar bakalım beni. He? Söylemiştim sana, pilotlara bir şey olursa benim pilotluk eğitimi almışlığım yok demiştim. Ama ben demiştim değil mi abi? Sus, panikleme Cihangir. Şu an ihtiyacımız olan tek şey sakin olun, akıl melekelerimizi kaybetmemek. Ama ben demiştim, inelim demiştim uçaktan, uçak daha yeni kalkıyorken Muhabbetin abi. Tamam, inmedik hata bende Cihangir. Bizi kurtaracak bir şeyler düşün lütfen. Başkanı arayalım. Hey, içinizde askerliğini Vietnam'da yapmış eski bir savaş pilotu olan Birleşik Devletler Başkanı var mı? Yok. Gördün mü abi, yokmuş, gördün mü Muhabbetin abi? Peki eskiden başkanlık yapmış olan var mı aranızda? Yok. Allah, yandık Muhabbetin abi. Hani sen uçak düşerse başkan kurtarır bizi demiştin. Onu espri olarak söylemiştim. Ulan içinizde Galler Prensi de mi yok ya? Beni kandırdın Muhabbetin abi. Benim hislerimle alay ettin. Hey, ne yapsaydım yani? Salakça sorularına ne cevap verebilirdim başka? Lütfen Jack, lütfen Jack. Aman Cihangir, bir yol düşün. Hey, saygıdeğer abilerim, ablalarım, misterler, madamlar. Şu elimde görmüş olduğunuz patates soyma makinesi piyasada 25 liraya satılmakta olup firmamızda sadece 15 liradır. Aman ne diyorum ben ya. İçinizde pilot olan var mı? Pilot akrabası olan var mı peki? Planör kullanmış olan biri olur. Bak yokmuş Muhabbetin abi. Okyanusun dibini boşlayacağız bu gidişle. Hepimiz mahvolup gideceğiz. Cihangir lütfen sakin ol. Sakin olur ve güçlerimizi birleştirirsek bu uçağı kurtarabiliriz. Düşünsene kahraman oluruz. Bütün haber bültenleri bize gösterir. Uğur Dündar bile evimize helikopterle gelip çatıdan atlar. Aman Allah'ım, resmen ölüme doğru gidiyoruz. Cihangir, şu masum insanların korku dolu yüzlerine bak. Bu insanlar bizi istiyor. Onları göz göre göre makus talihleriyle baş başa bırakamayız. Halk bizi istiyor. Seyrettiğimiz filmleri düşün Cihangir. Normal yolcular da uçağı indirebiliyordu. Eğer kuleyle bağlantı kurarsak her şeyi halledebiliriz, inan bana. Abi, uçakta 450 kişi var ya. Niye biz kurtarıyoruz ya bu uçağı? Biz başroldeyiz de ondan. Halk bizi seçti Cihangir. Masumları düşün. Madem bu kadar ihtiyaç duyuyorlar, kurtaralım bari. Muhabbetin abi bak, başkası olsa yapmam ama sen yabancı değilsin. Tamam, pekala, şu andan itibaren sen ve ben pilotluk makamına atanmış bulunuyoruz. Bir an önce pilot kabinine geçmeliyiz, çabuk. Aman Allah'ım, bunları kim bu hale getirmiş? Ben kan görmeye dayanamam Muhabbetin abi. Bayılıyorum galiba. Dur bayılma. Tamam peki, bu seferlik bayılmayayım. Sen şu kaptan pilot koltuğuna otur. Ben yaralıları dışarıya çıkaracağım. Hey sakin olun, lütfen sakin olun. Olayın failleri en kısa zamanda yakalanıp Lahey Adalet Divanı'nın önüne çıkarılacak. Evet Cihangir, yapmamız gereken ilk iş sakin olmak. Peki olalım da şu bize doğru yaklaşan şey de ne öyle? Tanımlanamayan bir cisim mi abi? Deniz, hatta okyanus Cihangir. Deniz ne geziyor burada abi? Ne bileyim, deniz ne gezmiş işte. Ayrıca o bize yaklaşmıyor, biz ona yaklaşıyoruz. Yine ayrıca orası deniz değil, uçsuz bucaksız Hint okyanusu. Sürekli irtifa kaybediyoruz Cihangir. Abi, aklıma parlak bir fikir geldi. Burada paraşütler var, onları alıp atlayalım. Aşağısı ne gibi görünüyor? Okyanus dedim, aylarca yüzsen karaya çıkamazsın. Neyse, yapmamız gereken ilk iş otomatik pilotu devreden çıkarmak. Niye çıkarıyoruz abi? Arkadaş madem devrede çalışsın. Ayrıca otomatik pilotun devrede olduğunu nereden biliyorsun? Ne bileyim, filmlerde hep öyle olur. Bence otomatik pilot bozulmuş olarak devrede. Derhal onu devreden çıkarmalıyız. Çabuk şu panellere bak. Ha, bir dakika, buldum galiba. Şurada otomatik pilot exit yazıyor. Bas çabuk. Tamam, devre dışı. Tamam, şimdi sakin ol ve önündeki direksiyona benzeyen şeyi hafifçe kendine doğru çek. Tamam, çekiyorum. Çabuk çek. Denize çakılacağız, çabuk. Olmaz. Kalkıyor uçağın burnu, havaya doğru kalkıyor. Başardım. Muhabbetin abi, ben yaptım, gördün değil mi? Tek başıma yaptım, şahitsin değil mi? Evet aslanım, sen yaptın, gördüm. Tamam, seni şahit yazdım. Eğer kurtulursak tüm tanıdıklarımın yanında da anlatırsın değil mi? Anlatırım aslanım. Aa, dikkat et. Muhabbetin abi, bu uçağın burnu sürekli havaya kalkıyor. Bu defa atmosfere çakılacağız. Eyvah. Kahramanlarımız uçağı sağ salim kurtarabilecek mi? Bu şimdilik bir sır. Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru.